miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Piątek, 13 marca, jest 6. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadziło Ministerstwo Zdrowia. W Polsce potwierdzono 51 przypadków koronawirusa. Komisja Nadzoru Finansowego za zawieszeniem spłacania kredytów bez zmian ustawowych. Wybory samorządowe we Francji rozpoczną się zgodnie z planem w niedzielę. Minister zdrowia wprowadza stan zagrożenia epidemicznego. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. Wczoraj w Polsce zmarła zakażona 57-letnia kobieta. W sumie w naszym kraju potwierdzono 51 przypadków choroby. Prawie 400 osób z podejrzeniem koronawirusa jest w szpitalach. Kwarantanną domową objęto 2700 osób. Joanna Stankiewicz. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza specjalne uprawnienia, które daje ministrowi zdrowia ustawa o chorobach zakaźnych. Może on między innymi czasowo zakazać lub ograniczyć przemieszczanie się osób, obrót określonymi produktami oraz ograniczyć funkcjonowanie niektórych instytucji i zakładów pracy, wyjaśniał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Nikt nie planuje zamykania miast, nikt nie planuje ograniczenia przemieszczania się. To rozważamy i analizujemy ograniczenie zgromadzeń, wszelakich zgromadzeń. Szef resortu zdrowia zapowiedział też, że niektóre szpitale zostaną przekształcone na zakaźne i będą przyjmować tylko osoby zakażone koronawirusem. W każdym województwie co najmniej jeden na dzień dzisiejszy szpital jednoimienny zakaźny. Szpital, który ma możliwość hospitalizacji chorych zakażonych koronawirusem, który ma możliwość leczenia tych chorych. Szpitale te mają być w gotowości już od poniedziałku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Komisja Nadzoru Finansowego opowiada się za tym, by prezydencka propozycja zawieszenia spłacania kredytów obyła się bez zmian ustawowych, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia przewodniczący komisji Jacek Jastrzębski. To pozwoliłoby przyspieszyć możliwość udzielania przez banki wakacji kredytowych. Jastrzębski podkreślił w Trójce, że jednym z możliwych rozwiązań jest uelastycznienie formuły zawieszenia zobowiązań na okres kilku miesięcy. Rozwiązania, które byśmy chcieli, zmierzałyby do tego, aby ta ścieżka była jak najprostsza, żeby w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, mogło się to wszystko dokonać zdalnie, żeby formularze czy jakieś dokumenty, które trzeba w tym celu przedłożyć, żeby to było ograniczone do absolutnego minimum. To jest rozwiązanie polegające na wakacjach kredytowych, czyli na odroczeniu spłaty. Większość banków ma to przewidziane w swojej ofercie, jako nawet w pewnym sensie standardowe rozwiązanie. Natomiast chodzi o to, aby w obecnej sytuacji zwiększyć możliwość tak jakby czasowego. Znaczy, na dłużej. Na dłużej, tak. Prezydencka propozycja zawieszenia spłacania kredytów ma pomóc osobom i firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Mimo epidemii rosnącej liczby zakażeń we Francji wybory samorządowe rozpoczną się zgodnie z planem w niedzielę, zapowiedział to w telewizyjnym orędziu prezydent. Emmanuel Macron mówił o nadzwyczajnych środkach, przestrzeganiu higieny i problemach w gospodarce. Marek Brzeziński. Emmanuel Macron podkreślił, że kryzys, jaki powstał w wyniku epidemii, wymaga energicznego działania w dziedzinie gospodarki. Właściciele restauracji, handlowcy, rzemieślnicy, rolnicy, pracownicy sektora turystycznego i świata teatru. Wszyscy boleśnie odczuwają skutki obecnej sytuacji. Do obaw natury sanitarnej nie możemy dorzucać spraw wywołujących lęk przed bezrobociem i trudnościami pod koniec miesiąca. Emmanuel Macron podkreślił konieczność przestrzegania zasad, takich jak utrzymywanie dystansu 1 metra od drugiego człowieka. Te gesty mogą się wydawać śmieszne, ale one ratują życie. Każdy z nas ma swoją cząstkę w chronieniu innych, zaczynając od swoich bliskich. Emmanuel Macron kontynuował wątek. Liczę na to, że otoczycie opieką tych najsłabszych. Trońcie ich, ograniczając wizyty. Prezydent zapowiedział, że zamknięte zostaną żłobki, szkoły i uniwersytety. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio zachęca do uczestniczenia w niedzielnej mszy transmitowanej z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Rada Stała Episkopatu Polski rekomenduje biskupom udzielenie części wiernym dyspensy. Takie osoby mogą trwać w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję w Polskim Radiu, mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Od początku lat 80., a więc od czasów Solidarności, w Polskim Radiu o godzinie 9 jest msza święta. Bardzo serdecznie zachęcamy, aby szczególnie w tym czasie korzystać z tej transmisji, w ten sposób łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła. Jednocześnie ze strony Konferencji Episkopatu Polski dziękujemy za już około 40-letnią posługę, że w Polskim Radiu jest msza święta, której od bardzo wielu lat słucha wielu Polaków w Polsce i na świecie.

20 minut po godzinie 6 w audycji porannej Barbara Wońska. Kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo zd3@polskieradio.pl, telefonicznie 2273 oraz smsowo 71335. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Koronawirus wywołał panikę w sklepach. Od kilku dni, zwłaszcza po ogłoszeniu zamknięcia placówek oświatowych, ruszyliśmy na zakupy i jak się okazuje, Polacy robią zakupy na zapas. Większe zakupy tam ludzie robią. Zwracają bardziej uwagę na takie właśnie produkty jak długotrwałe, tak? Delikatnie spirytus tylko schodzi w większych ilościach. To pewnie do odkażania się do rąk. I papierosów. Szaleństwo. Mój mąż, który robił zakupy przez ostatni tydzień, on mi mówił, że są puste półki. Dziś koleżanka do mnie dzwoniła, mówiła, aż zdjęcie robiła, bo nie ma papieru toaletowego w sklepie. Mamy teraz do czynienia z efektem psychologicznym. Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. Działa psychologia tłumu, bo właściwie patrząc na obiektywne dane, nie ma podstaw do aż takich zachowań. Zebraliśmy informacje od sieci handlowych, są w stanie dostarczać towary bez zakłóceń. Natomiast zwiększony popyt powoduje, że rzeczywiście zdarzają się sytuacje pustych półek ze względu na znaczącą liczbę konsumentów, która zwiększyła ilość zakupów. I to może też wywoływać w ludziach poczucie, że trzeba po prostu kupować dużo na zapas, bo za chwilę produktów zabraknie. A zabraknie? Ale tak na razie nie ma podstaw do takich wniosków. Piotr Miller, rzecznik rządu. Wczorajsza wypowiedź z salonu politycznego Trójki. Chciałbym uspokoić, nie będzie na przykład zamykania sklepów, bo dzisiaj też takie informacje się pojawiają. W każdym razie na pewno nie będzie w tym momencie, prawda, i w najbliższych dniach. Nie ma żadnego uzasadnienia w tej chwili do tego i w przyszłości też tego się nie spodziewamy, ponieważ ważnym elementem w ogóle bezpieczeństwa w takich sytuacjach jest element dostawy żywności, środków niezbędnych do życia na co dzień. W związku z tym takich decyzji się nie spodziewamy. Jeśli chodzi o makarony, kaszę, no to jest badanie firmy badawczej, które mówi, że w ostatnich tygodniach lutego sprzedaż tych produktów wzrosła o 80-90%. Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu. Wczorajsze doniesienia o tym, że spółki makaronowe, spółki, które produkują konserwy, święcą triumfy na giełdzie, bo ich akcje rosną o kilkadziesiąt procent, ale też kwestia tego, że ten popyt, te firmy widzą, że i mają nadzieję oczywiście, że trochę nie zmaleje z ich punktu widzenia finansowego. Druga też rzecz, że konserwy się cieszą nagle ze swojego renesansu. No umówmy się, kto ostatnio jakoś szczególnym okiem w czasach, kiedy wszystko jest bio, tak, tylko świeże, tylko nie daj Boże nie wczorajsze, myślał o konserwach. Nagle wszyscy myślą o paprykarzu szczecińskim z pewnym sentymentem. No niestety, ja nie zdążyłam. Teraz już niewiele zostało, także dopiero teraz dzisiaj się wybieram. Nawet tutaj z mięsa to widzę tylko troszkę wątróbki, troszkę żołądków, kawałek słoniny i nogi wieprzowe. I ludzie się pytają, kiedy będzie mięso, kiedy będzie mięso, a pani się tłumaczy, że no szefowa próbuje coś zdobyć, także wygląda to tak, nie za ciekawie. Myślę, że po weekendzie te dostawy zawsze są zwiększone, tak jak w tamtym już tygodniu w niektórych sklepach obserwowano braki niektórych produktów higienicznych. W poniedziałek już właściwie sytuacja wróciła do normy. W tym tygodniu mamy jednak zdecydowanie inną sytuację, ponieważ ogłoszenie informacji o zamknięciu szkół i placówek opiekuńczych dla dzieci wywołało ludzi poczucie, że skala zagrożenia narasta. Myślę, że nie, no już bez przesady. Takie podstawowe te to chyba będą. Ja chciałam mąki tylko, trochę kupić i olej. Nie ma sensu kupować na zapas, przypomina nasza reporterka Izabela Woźniak. Zresztą i tak przecież na co dzień kupujemy za dużo. Dotyczy to już teraz nie tylko żywności, ale także, jak słyszeliśmy, produktów higienicznych czy chemii gospodarczej. Dwie dwójki i siedem trójek, być może w sprawie zakupów. Czy ulegamy panice w sklepach w związku z koronawirusem? Dwie dwójki i siedem trójek, numer telefonu nie tylko także zd3@polskieradio.pl, nasz adres mailowy i numer do skrzynki smsowej 71335. 24 minuty po godzinie 6. Co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy był

Witam, dzień dobry. Nie tylko dzieci, także wielu dorosłych spędzi najbliższe tygodnie z dala od szkół i miejsc pracy, ale pan będzie normalnie pracował. Tak, no ktoś musi. Zwierzęta wymagają obsługi. Tutaj oczywiście będziemy w ograniczonym zespole, ale będziemy wszystko obsługiwać. Mało tego, ogród jest czynny, natomiast tylko zamknięte są wszystkie budynki, obiekty. Czyli ptaszarnia, akwarium, małpiarnia, hipopotamiarnia, żyrafiarnia i tak dalej. Te obiekty są zamknięte, no ze względu na bezpieczeństwo przed koronawirusem, no bo w zamkniętym pomieszczeniu łatwiej o jakieś spotkanie kogoś, kto może wydzielać wirusa. Ale chodzi o bezpieczeństwo zwiedzających oczywiście. Chodzi o bezpieczeństwo zwiedzających. Pawilon małp wszelkokształtnych i tak byłby zamknięty, bo małpy mogłyby się okazać wrażliwe na tego wirusa. Nawet, tutaj już właśnie. Powiatowy inspektorat weterynarii prosił o to. Ale ta część parkowa jest czynna. Także całe zone, niestety punkty gastronomiczne też nie będą czynne, także jak ktoś przyjdzie, to lepiej z własnym termosem i kanapkami. Ale zoo wygląda pięknie, jest naprawdę zieleń, zaczyna być taka soczysta i całe zoo jako park jest udostępnione zwiedzającym. Cena biletu jest zniżkowa, jest połowę ceny normalnego biletu, więc myślę, że jest to atrakcyjne i warto tu przyjść, a spacer na świeżym powietrzu lekarze zalecają. O, właśnie to chciałem powiedzieć, bo eksperci, mimo że zalecają, żeby jednak przebywać jak najwięcej w domu, to bardziej chodzi o to, żeby nie przebywać w dużych skupiskach ludzkich, tak to brzydko nazwę, bo oczywiście kina, teatry, ośrodki kultury, także inne miejsca rozrywki mogące gromadzić ludzi pod dachem będą zamknięte. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy kontakt ze zwierzętami może być niebezpieczny, czy na przykład mogą być nosicielami koronawirusa? Już w dwóch słowach pan coś na ten temat powiedział. Na razie coś tam wiemy o tym, że u psa stwierdzono w Chinach, że pies u osoby chory stwierdzono u niego w odchodach i w wydzielinach wirusa, ale no znikoma ilość i to raczej był taki pasaż, po prostu tak jakby je połknął kamyka, też by go miał. Natomiast jeżeli ktoś zakażony będzie głaskał psa, a potem nie będziemy głaskać, no to tak samo jakbyśmy dotykali klamki czy innego przedmiotu zakażonego. Więc tutaj trzeba zachować pewną ostrożność i nie głaszczemy nieznanych zwierząt. A czy idąc do zoo uda nam się uniknąć zatłoczonych miejsc? No bo tak zapraszamy, zachęcamy, pogoda, ceny, bilety zniżkowe, a może się okazać, że będą tłumy w najbliższych dniach, dwóch tygodniach. Myślę, że tutaj tłumów raczej nie będzie, natomiast płatność jest tylko kartą, także nie przynosimy żadnych banknotów ani bilonu, bo nie będzie można tym zapłacić. Chodzi o to, żeby też nie rozsiewać wiruska, czyli płatność kartą, a ogród ma naprawdę wiele alejek, jest to 40 hektarów parku, nawet kilka tysięcy osób znajdzie tutaj zaciszne i spokojne miejsce dla siebie. A co właściwie, kto będzie na nas czekał w warszawskim ogrodzie? Jakie są największe atrakcje teraz właśnie, teraz, a nie na przykład o innej porze roku? No na przykład teraz stoję koło osiołków somalijskich. One mają jeszcze zimową sieć, patrzą tutaj na mnie. No wyglądają po prostu ślicznie. One mają takie wąziutkie pęcinki, że to aż trudno w to uwierzyć. I takie duże oczy. I są w grupie. No przede wszystkim zieleń jest bardzo ładna. Natomiast słonie będą na zewnątrz, żyrafy będą na zewnątrz, nosorożce, niedźwiedzie polarne. Właściwie te przygódne, ale i wszystkie zwierzęta są dostępne. W tej chwili widzę też irbisy, czyli pantery śnieżne, które po skałach skaczą. Lwy, tygrysy. Także, no tylko tyle, że w tych pawilonach ze względu na bezpieczeństwo ludzi, no nie będzie można tam wejść. Czyli ogród zoologiczny będzie otwarty dla zwiedzających i możemy czuć się bezpiecznie. Pan dyrektor zapewnia, że tłumów nie będzie. Zresztą przede wszystkim ogród jest rozległym terenem, prawda? Więc tu nawet jeśli przyjdzie dużo osób, to chyba tłumów takich, żeby było to niebezpieczne w tej sytuacji koronawirusa, nie doświadczymy. Na świeżym powietrzu w ogóle nie ma zagrożenia. To jest tylko w pomieszczeniach zamkniętych, więc tutaj musiałoby być jakieś niezwykłe tłumy, ale no latem tutaj zdarzało nam się nawet 30 tysięcy osób jednocześnie, natomiast myślę, że w tej chwili to będą najwyżej setki, tak jak obserwowaliśmy ostatnio, ile osób przychodziło do zoo, to jest o tej porze roku jest naprawdę bardzo niewiele. Ale zachęcam do przyjścia, bilety są tanie, zoo wygląda pięknie, tu forsytę zaczyna kwitnąć koło tego lwa, no naprawdę, i my wysiedzą na skalę u lwów. Wszystko to tak bardzo pan doktor opisuje. Jeszcze zastanówmy się w drugą stronę, czy osoby zakażone, no potencjalnie mogą o tym nie wiedzieć, mogą być zagrożeniem dla zwierząt. Mówi pan o głaskaniu zwierząt, że to no, na inne osoby może się przenosić, ale oczywiście w ogrodzie zoologicznym nie mówimy o głaskaniu zwierząt.